سرکار یہ نام تمہارا سب ناموں سے ہے پیارا، سرکار یہ نام تمہارا سب ناموں سے ہے پیارا، اس نام سے چمکا سورج اور چمکا چاند ستارہ، ہوا ہر سو خوب اجالا، ہوا روشن عالم سارا، میرا نام کرے گا روشن دو جگ میں نام تمہارا، جب رب قدیر تمہاری کرے خود ہی مدح سرائی، ہر ایک کے لبوں پر پھر تو تعریف تمہاری آئی، صد شکر کے ذکر تمہارا رہے ہر دم ورد ہمارا، میرا نام کرے گا روشن دو جگ میں نام تمہارا، ہر وقت عطا پر ہم عالم تم نے اسے کر ہی لیا ہے گوارا، میرا نام کرے گا روشن دو جگ میں نام تمہارا، سائل ہوں تیرے در کا ملے مجھ کو بھی کرم کی، رکھ لاج اے میرے آقا اس میری چشم نم کی، کروں گنبد خضرا پھر آنکھوں سے اپنی نظارہ، میرا نام کرے گا روشن دو جگ میں نام تمہارا، جب روز قیامت ہر ایک بولے گا نفسی نفسی، اور داد کسی کی دے گا محشر میں جب نہ کوئی، ایسے میں عطا ہو مجھ کو اے شافعِ حشر سہارا، میرا نام کرے گا روشن دو جگ میں نام تمہارا، لہروں نے میری یہ کشتی ہر جانب سے ہے گھیری، سرکار خبر لو میری، سرکار خبر لو میری، ملے مجھ کو عافیت کا میرے آقا جلد کنارا، میرا نام کرے گا روشن دو جگ میں نام تمہارا۔ مجھ پر بیت رہی ہے، وہ کس کو کیسے بتاؤں، اور اپنے دل کی حکایت بھلا کس کو جا کے سناؤں۔ تم محرم راز ہو میرے، میری داد رسی ہو خدا را، میرا نام کرے گا روشن دو جگ میں نام تمہارا۔ میری عرض خدا را سن لو، میرے حال پہ مجھ کو نہ چھوڑو، ذرا اپنی چشم عنایت بے بس کی طرف بھی موڑو، بے کس کا تم ہو سہارا، بے چارے کا تم ہو چارا، میرا نام کرے گا روشن دو جگ میں نام تمہارا۔ دو اپنے عشق کی دولت مجھے اپنی آل کا صدقہ، تیرے در کا ہی ہے شاہ، تیرے دست عطا کے آگے دامن ہے اس نے پسارا، میرا نام کرے گا روشن دو جگ میں نام تمہارا، میرا نام کرے گا روشن دو جگ میں نام تمہارا، میرا نام کرے گا روشن دو جگ میں نام تمہارا۔